anaingia kipengele cha sita sasa, tutakichukua kidogo eh. Sadisan, ni chepesi sio kigumu eh. Sadisan, kipengele cha sita, masailu fi dami alladhi yakhruju min almar'a ba'da sinni al-50. Sasa hapa wasikilize wale watu wazima, wale wanawake wazee, au wale ambao wanauelekea uzeeni, tayari yuko magharibi huko, yuko 45 anashuka zake 47 magharibi hiyo, kina bibi hao, msikilizeni hapa. Sadisan, sehemu ya sita, masailu fi dam alladhi yakhruju min almar'a ba'da sinni al-50, masaili katika damu, majambo mbalimbali katika damu ambayo, yakhruju min almar'a, inamtoka mwanamke, ba'da sinni al-50, baada ya miaka 50. Ghaliban, mara nyingi wanawake wengi wakifika umri huu 50 mpaka 55, wengi wanakuwa washakauka damu ya hedhi, Allahumma, ila wachache. Kuna ambao pia miaka hii bado unakuta hedhi iko, miaka 50 55, wako ambao bado hutoka hedhi eh. Ndio maana kalielezea jambo hili, wanawake wenye umri huu wa miaka 50 na kuendelea eh, damu ambayo inawatoka jambo lake likoje? Asema masail, majambo ya jambo hili eh. Wahid, sehemu ya kwanza, idha kanat almar'atu ba'da sinni al-50, na pindi atakapokuwa mwanamke baada ya umri wa miaka 50, idha kanat almar'atu ba'da sinni al-50, na pindi atakapokuwa mwanamke baada ya umri wa miaka 50, tahidhu, anapata hedhi, ala adatiha, juu ya ada yake, kwa utaratibu wake ule ule toka msichana, ala adatiha, juu ya ada yake vile vile, tarehe zile zile, wakati ule ule, akawa anapata hedhi juu ya ada yake, kulla shahrin, kila mwezi ha? Fahadha haidh, basi hiyo ni hedhi, hata kama ana miaka 50 na kuendelea. Hiyo ni majmuu fatawa ya Ibn Baz, ametoa fatwa hiyo eh, kaashiria hapo chini. Thaniyan, masala ya pili, idha kanat almar'atu ba'da sinni al-50, pindi atakapokuwa mwanamke baada ya umri wa miaka 50, kijibibi hicho eh, tara sufratan, anauona umanjano, wa kudratan eh, na anauona ukahawia wamtoka, na umri wake ni huo, fi zamani alhaid, katika kile kipindi cha hedhi, ima mwanzo wa mwezi au mwisho wa mwezi, kwenye kipindi ambacho alikuwa akipata hedhi, ukifika wakati ule wa hedhi haoni damu, isipokuwa anaona umanjano, pana maji maji ya umanjano ya mtoka au maji ya kahawia, lakini kwenye kipindi kile cha hedhi, kwenye tarehe zake za hedhi, asema fahuwa istihadhatun, hiyo ni istihadha, hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa, wala si hedhi. Masala yake ya istihadha yashaelezwa huko nyuma eh. Thalithan, jambo la tatu, idha kanat almar'atu ba'da sinni al-50, na hapo ataelezea mpaka miaka 55, kuna ambao wanafikwa na hali hizi kwa miaka hiyo. Idha kanat almar'atu ba'da sinni al-50, na pindi atakapokuwa mwanamke baada ya umri wa miaka 50, tahidhu, anapata hedhi, kulla shahrain, kila baada ya miezi miwili, au thalatha, au kila baada ya miezi mitatu. Yani mwanamke huyu mwenye miaka 50, si kwamba anapata hedhi kila mwezi, pengine hedhi yake anaipata kila baada ya miezi miwili, anaiona hedhi imekuja, wakati mwingine baada ya miezi mitatu hedhi inakuja. Hedhi anapata, lakini kwa vipindi virefu, sio kwa kila mwezi. Mwanamke mwenye miaka 50 akawa anapata hedhi kwa kila baada ya miezi miwili au mitatu, akaendelea hivi mpaka miaka 55, shekhe atakwambia hapo, idha kanat almar'atu, pindi akiwa mwanamke, baada sinni al-50, baada ya umri wa miaka 50, tahidhu kulla shahrain, anapata hedhi kila baada ya miezi miwili au thalatha au kila baada ya miezi mitatu, ndio maana yake hapo. Akawa anapata hedhi kuanzia hapo alipo na miaka 50 ila 55 sana mpaka miaka 55. Kwenye kipindi hiki kutokea miaka 50 mpaka anafikia umri wa miaka 55, kila baada ya miezi miwili au mitatu hedhi inakuja, damu hiyo ni hedhi. Fahadha haidh, hii ni hedhi. Muda wa kuwa umri wake ni kutoka 50 mpaka 55, damu hiyo ambayo inamjilia kwenye vipindi hivyo ni hedhi. Jambo ambalo nataka kukwambia hapa, je, akivuka hapo sasa, mwanamke amevuka sasa miaka 55, 56 anatafuta 60 huko, anakwambia wa ma ba'da hadha sin, na kile ambacho anakipata baada ya umri huu katika damu, ikawa kuna damu anaiona inamtoka, ashavuka 55 tena. Wa ma ba'da hadha sin, na kile ambacho kinakuja baada ya umri huu, ay 55, baada ya miaka 55, fal aslu annahu haidh, basi asili hiyo damu pia ni hedhi. Hiyo ndiyo asili, pamoja kwamba sio kawaida kijinyanya kina miaka 55, 56, 60 bado ana hedhi tu, sio kawaida, lakini hutokea. Pana watu wenye kama wanavyosema wamejitunza, haya kama mkweli alikuwa anakula vizuri, sijui anafanya mazoezi, hana stresi, sijui na nini, wenyewe wanasema wale hawazeeki wale. Ha? Kwa inawezekana ase wa ma ba'da hadha sin, na ile ambayo inamtoka baada ya umri huu wa miaka 55, fala aslu annahu haidh, asili hiyo ni hedhi. Maadamu damu yatoka, ataihesabu kama ni hedhi, hata kama amevuka, amevuka 55. Lakini pana ushauri hapa, walakin tataakadu, lakini akatafute uhakika. Walakin tataakadu, lakini akatafute uhakika kwa madaktari, khaufan min an yakuna fi rahimi waramun, kwa ajili ya kuhofia kutokana na kuwepo katika kizazi uvimbe. Unaweza mwenyewe ukafikiri ni hedhi, kumbe ni damu ya maradhi mazito, pengine kwenye kizazi pana uvimbe, ndio ambao unatoa hizo damu kila baada ya miezi miwili au miezi mitatu. Ushakuwa bibi lakini bado, nenda kamuone daktari, hiyo sio hali ya kawaida. Walakin tataakad, lakini atakwenda kutafuta uhakika, khaufan min ayakuna, kwa ajili ya kuhofia kutokana na kuwepo, kutokana na kuwa, firrahimi, katika kizazi, waramun, uvimbe. Na haya ni maradhi wallahi yamekuwa mengi hivi sasa kwa wanawake, hasa wanawake watu wazima. Maradhi yanafungamana na mambo ya uzazi, imekuwa ni mtihani hivi sasa, watu wanaumwa kweli kweli, na hata ule udhaifu wa kuzaa wakati mwingine unasababishwa na hayo maradhi hivi sasa. Wanawake wasichana kabisa, lakini hawana uwezo wa kuzaa kabisa, tabu kupata mimba yake, kuanzia imeingia mpaka anazaa, kuumwa tu, kulazwa bed rest wakati wote, dripu ya maji huku, ya damu huku, hoi, ndio mtoto wa pili huwe. Wengine wanachoka kabisa maradhi yamekuwa mengi, haya maradhi ya utasa ndio zaidi, sijui kuziba mirija, sijui vitu gani. Kwa hivyo kwa kutokana na kipindi hichi tunachokiishi cha maradhi mengi, kuwa na tabia ya kumwona daktari katika mambo kama haya. Rabi'an, jambo jingine ya hawa wanawake wenye umri wa miaka 50 na kuendelea, idha nqata ad-dam anil mar'ati shuhuran au sanatan thumma ad, na hili linatokea, hili kwa wanawake watu wazima. Idha nkata'a ad-dam, pindi itapokatika damu, anil mar'a, kwa huyu mwanamke mtu mzima huyu, bibi huyu, shuhuran, ikakatika hiyo damu miezi kadhaa au sanatan au mwaka mzima, pengine bibi akapiga miezi sita hajaona damu yoyote, wengine wanapiga mwaka mzima nafunga na kuswali hana wasiwasi. Idha nkata'a ad-dam, pindi itapokatika damu, anil mar'a, kumkatikia huyu mwanamke, shuhuran, kwa miezi kadhaa au sanatan au kwa mwaka mzima, thumma aad, kisha ikarudi, ashangaa baada ya miezi anaona damu hii, mwingine baada ya mwaka, wengine wallahi miaka miwili. Tumewahi kupata maswali kama hayo, kisha damu inarudi. Anasema sheikh hapa, fa awwalu haidha, basi hedhi ya kwanza, kwa maana awwalu dam, ile damu ya kwanza iliyomtoka baada ya hiyo miezi ambayo alikaa bila damu, au huo mwaka ambayo alikaa bila damu, ile hedhi ya kwanza ilianza kutoka, awamu ya kwanza ya hedhi. Fa awwalu haidhan, sikusudi siku ya kwanza, na kusudia awamu hedhi hii ya mwanzo iliyokuja. Fa awwalu haidha, na hedhi ya kwanza, hiyo awamu ya kwanza iliyoanza baada ya kuwa hedhi ilisimama, awamu hii ya kwanza hii, tuaddu istihadatan, itahesabika hiyo ni istihadha, maadamu damu ilisimama miezi kadhaa au mwaka mzima kisha inarudi, basi hukumu yako hapo, hiyo hedhi ya kwanza iliyorudi hiyo, hiyo ni istihadha, damu ya kwanza hiyo ni istihadha. Wa in kana kasifati dami alhaidh, ijapokuwa itakuwa hiyo damu ni kama sifa ya damu ya hedhi, maadamu ndio imekuja awamu ya kwanza, wewe usijali, ihesabie kwamba ni istihadha, hata kama ukiangalia kweli nina mwaka mzima sijapata hedhi, mbona hii damu yatoka nyeusi, ina harufu, alafu imetoka wakati ule wa hedhi zangu. Wanasema ulama, hedhi ya kwanza baada ya kusimama damu kwa muda mrefu ihukumie kwamba hiyo ni istihadha. Wa in kana kasifati dami alhayd, hata kama itakuwa ni kama wasifu wa damu ya hedhi. Lakini sasa, wa in awadaha, lakini ikimrejelea damu hiyo, labda hedhi hii ya kwanza ikakatika, pengine ukakaa mwenyewe siku zako nne au siku saba au siku nane ikakata, wakati wote huo utahesabu hiyo ni istihadha. Lakini sasa, wa in awadaha, lakini ikimrejea hiyo damu ikaja tena, bishaklin muntadhim, kwa namna ya kupangika, kwa maana mwezi mwingine tena akaiona inashuka kwa siku zile zile, fahaif, sasa hiyo ni hedhi. Kwa maana awamu ya pili ikija kwenye tarehe kama zile, na ikawa utokaji wake umepangika, kama ni siku nne unaiona mfululizo, siku nne damu inatoka, kama ni siku tatu mfululizo, kama ni siku tano mfululizo, na imerudi mara ya pili hii, ile ya kwanza ulisema istihadha, waona imekuja tena, sasa hiyo ni hedhi. Inaporudi kwa utaratibu wa kupangika, fahaidh, hiyo ni hedhi. Wa in awadaha, na ikiwa utamrejea hiyo damu, bishaklin muntadhimin, kwa namna ya kupangika, fahaidh, hiyo ni hedhi. Haya, jambo la tano nalo ni muhimu, anasema idha faraba ad-dam, pindi ikiyumba damu. Maana pana wakati mwingine damu inayumba utaratibu wake, yaja na kuondoka. Hebu sikiliza namna damu inavyoyumba kwa hawa wanawake watu wazima, idha faraba ad-dam, pindi ikiyumba damu, fa asbaha yatiha fataratin, na ikawa hiyo damu inamjia katika vipindi mutabaidatin, vipindi vya mbali vyenye kutengana. Idha taraba dam, pindi ikiumba damu, kwa maana ikiwa inabadilisha mielekeo yake, fa asbaha yatiha, na ikawa inamjilia huyo mwanamke hiyo damu, fataratin mutabaida, katika vipindi vilivyotengana, katika vipindi virefu, yani kwa maana damu inamjilia baada ya muda mrefu, atolea mfano wa muda, kula arbaatin, ikawa inamjilia kila baada ya miezi minne au sita, au kila baada ya miezi sita, kula arbaatin, kila baada ya miezi minne au sita, au sita fi ashhurin, au kila baada ya miezi sita, mathalan kwa mfano, asema ma'a ikhtilafi launi dam, pamoja na kukhtilafiana rangi ya damu, bimaana yani bilauni dami lhaidh, kwa kukhtilafiana hiyo damu na rangi ya damu ya hedhi. Akiitizama hiyo damu ni tofauti kabisa na damu ya hedhi, haina zile sifa zake. Maa ikhtilafi launi dam, pamoja na kutofautiana, au anaweza kusema pamoja na kutofautika rangi ya damu, kwa maana iko tofauti na damu ya hedhi, hiyo damu ambayo yatoka haijabeba wasifu wa hedhi. Hali kama hii inaweza kuwatokea wanawake watu wazima. Idha ftaraba damu, itakapoyumba damu na kubadilisha mielekeo yake, fa asbaha yatiha fataratin mutabaida, na ikawa hiyo damu inamjilia huyo mwanamke katika vipindi virefu, anakaa muda mrefu, kullu arba'atin, kila miezi minne, au kullu arba'atin au sita fi ashhurin, kila minne au kila baada ya sita katika miezi, mathalan kwa mfano, ma ikhtilafi lawni dam, pamoja na kutofautika rangi ya damu, kwa maana sio kama ile damu ya hedhi, ndio maana ya utofauti hapo, fahadha istihadha, damu hii ni damu ya ugonjwa tu, maadamu inakuja kwa kipindi kirefu, utakaa miezi minne ndio waiona, au utakaa miezi sita waiona, alafu wasifu wake ni tofauti na damu ya hedhi, haina rangi mbaya wala haina harufu yoyote, fahadha istihadha, hii ni istihadha. Bibi yangu isikuzuzue hiyo. Namba sita, idha taraba addam, anakuambia tena pindi ikiumba damu, fa asbaha yatiha fataratin mutabaida, na ikawa hiyo damu inamwendea katika vipindi vya mbali, inamjia fa asbaha yatiha fataratin mutabaidatin, na ikawa inamjilia hiyo damu katika vipindi vya mbali, asema kulla arba'atin au sittati ashhurin mathalan, mathalan kila baada ya miezi minne au baada ya miezi sita kwa mfano. Maneno haya ni kama yaliyopita, tafsiri yake ile ile, lakini hapa ameongeza wala miyakhtalif launu dam, na wala haijakuwa tofauti ile rangi ya damu, hiyo damu inayomtoka haijakuwa tofauti na damu ya hedhi, kwa maana akiangalia rangi yake kama ya nini, ni kama rangi ya hedhi. Wala miyakhtalif launu dam ay bidami lhaidh, na wala haijatofautiana rangi ya damu, kwa maana na damu ya hedhi, akiitazama rangi yake hii damu ni kama hedhi. Kule mwanzo ilikuwa rangi yake ni tofauti na nini, na hedhi, lakini huyu hapa namba sita, wala miyakhtalif launu dam, na haijatofautika rangi ya damu, kwa maana na damu ya hedhi, wa raihatuhu, na wala haijatofautika harufu yake na harufu ya hedhi, akiangalia harufu ya ile damu pia ni hedhi, fahadha haidhun, hii itakuwa ni hedhi sasa, fahadha haidhun, sikika, fahadha haidhun, hii itakuwa ni hedhi. Mwanamke ambaye damu yake inamjilia katika vipindi virefu, anakaa muda mrefu, Sheikh ametoa mfano, pengine akakaa miezi minne au miezi sita bila kupata hedhi, kisha akapata, akitazama hiyo damu rangi yake ni rangi ya damu ya hedhi, harufu yake ni harufu ya hedhi, fahadha haidh, itakuwa hii ni hedhi. Nukta ya saba kuhusiana na wazee vinyanya, anasema idha nkata addam, عن المرأة فوق الخمسين وأخذت دواء علاج هشاشة العظام فعاودها نزول الدم بشكل منتظم فهذا دم فساد. نهاية نوكوت وبيبي وينجي كل كويل نهاية مزمومتنا اللجنة الدائمة للإفتان فتوى هي يا علماء فتوى نمباري 1691.7 هي نسمى إذا انقطع الدم عن المرأة بيندي itakapo katika damu kwa mwanamke, mwanamke ikamkatikia damu bwana. Idhan qata'a ad-damu 'anil mar'a, pindi itakapo katika damu kwa mwanamke fawqa al-50, aliyekuwa zaidi ya miaka 50, tayari damu ikawa imekatika, haoni tena mwanamke huyu ambaye yuko zaidi ya 50. Lakini anasema wa akhadhat dawa'a ilaji hashashati al-idham, lakini akatumia dawa za kutibu maumivu ya ndani ya mishipa ya ndani ya mifupa. Hashasha wanasema maradun khilqiyun yusibu al-haykal al-azmi, yani maradhi ya kimaumbile huwa yanakuja wakati mwingine kwa sababu ya umri. Maradhi haya yana upata ule muundo wa mifupa, yanawauma watu maradhi haya kwenye mifupa, hasa watu wazima, kina babu na kina bibi. Sasa mwanamke huyu ambaye damu imekatika akiwa na miaka 50, wa akhadhat dawaa ilaji hashasha al-idham, na akatumia dawa ya matibabu ya maumivu ya ndani ya mifupa, akatumia dawa kwa ajili ya maumivu yake ya mifupa. Wajua wazee tena magoti, kiuno, sijui miguu, mifupa ya muuma kweli kweli, kila mahali ukimshika pana muuma. Bibi huyu akaona atumie dawa hizo za maumivu ya mifupa. Alipotumia dawa tu faawadaha nuzulu dam, na kukamrejea yeye huyo mwanamke bibi kushuka kwa damu. Baada ya kumeza dawa, damu ikaanza kushuka. Sasa faawadaha nuzulu dam, na ikamrejelea yeye huyo mwanamke bibi kushuka kwa damu, natija ya dozi aliyotumia. Bishaklin muntadhimin, tena kwa mtindo wa kupangika, ikawa damu inakuja kwa mpangilio, hasa si kwamba ya katakata, inakuja kwa mfululizo. Hii damu hii yenye kumtoka huyu bibi baada ya kutumia dawa, shekha anasema fahadha damu fasadin, hii ni damu ya ugonjwa wala siyo hedhi, kwa sababu mwanamke huyu alikatikiwa na damu kwa sababu yuko zaidi ya miaka 50. Alipotumia dawa za mifupa, damu ikaanza kushuka tena. Sasa damu hii ni damu ya ugonjwa. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insha Allahu ta'ala, darasa ya kesho tutasoma sasa kipengele cha saba na cha mwisho, sabian masailu fi qada'i al-ha'id wan-nufasa'i as-salata was-siyam, masaili hapa katika kulipa mwanamke mwenye hedhi na damu ya uzazi, kulipa sala na kulipa funga. Na hii ndiyo topiki ya mwisho kwenye kitabu hiki, na baada ya hapo ameandika al-khatima, hitimisho. Na hiyo ni darasa ya kesho, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atatupa afya wa siha. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكن الله خيرا وبارك الله فيكن.